Dokładnie tak! To jest świat mężczyzn, ale głowa do góry! Kobietko, nie poddawaj się lękom! Jestem z tobą! Aha! Życia nie widzisz, w kolorach tęczy na twoich policzkach. Tylko jego szorstki język. Polegałaś na czyimś słodkim sercu i zjadłaś całą paczkę tych pieprzonych cukierków. Kolejna kropla wędruje w dół twarzy, opuszcza oka, bezpieczny azyl. Na zawołanie budzi je strach, stoją w twoich oczach jak nieproszony gość w drzwiach. Przestały siły, pompuje je serce. Szczęśliwa zapomniałaś, jak smakuje nieszczęście. Nigdy ich mało, są, gdy nic już nie zostało. Ty martwa w środku, one stygną jak ciało. Kiedy cię widzę twarz, twoją zmęczoną, są dla mnie czytelne, jak wysłana wiadomość. Tą cenę słoną czujesz ustami, kładą się do snu z poduszką między udami. Wiem, że wszystkiego masz czasem dosyć. Zrób to, podnieś głowę i rozpuść włosy. W te naznaczone, grudnie po południe. O jedno cię proszę, chcę widzieć twój uśmiech. Wiem, że wszystkiego masz czasem dosyć. Zrób to, podnieś głowę i rozpuść włosy. W te naznaczone, grudnie po południe. O jedno cię proszę, chcę widzieć twój uśmiech. Może gorzkich łez, cierpkich łez, znów przypadkowy z nieznajomym byle jaki seks. Płaczesz przez kogoś, ktoś płacze przez ciebie, krzyk niepotrzebne słowa. Po co to nie wiesz, zimne jak lód, gdy serca chłód. Zwiastunem burzy deszcz twojej duszy i czuję znów, że nadchodzi wielka fala. Nie tego chciałaś, ale to ty stałaś wokół. To mnie kradną jak biały skwał. Później też są, gdy opada mgła. Ty przypominasz na sobie jego dłonie. Nie zatamujesz ich, prędzej w piekle zgaśnie ogień. I płyną, kiedy dzwonisz, chociaż nie warto, żeby zamienić słowo z nagraną sekretarką. Nie wahasz się, brniesz dalej, perwersyjnie eksponując je jak ranę. Wiem, że wszystkiego masz czasem dosyć. Zrób to, podnieś głowę i rozpuść włosy. W te naznaczone, grudnie po południe. Bo jedno cię proszę, chcę widzieć twój uśmiech. Wiem, że wszystkiego masz czasem dosyć. Zrób to, podnieś głowę i rozpuść włosy. W te naznaczone, grudnie po południe. Bo jedno cię proszę, chcę widzieć twój uśmiech. I znów pod klubem rozmazany tusz, łzy, ból, zabijasz bólem, masz to we krwi. Przynoszą ulgę, czasem są jak opium, kiedy wypłukują, na chwilę żal z oczu. Nie masz pytań, kiedy w lustrze je spotykasz, mimo że próbujesz mocno. Oczy tracą ostrość, zanim do końca się nie rozsypiesz. Uciekasz wzrokiem, zawijasz się w liście i ciągle myślisz, kochanie kocha. Upychając towar poza togach, czujesz te świeże na sercu blizny. Tym razem nie ten zły typ mężczyzny. Został diamentowy kończyk na szkłach para. Spacer alejami cierni w ciemnych okularach. Ona wie, ja to wiem, ty to wiesz. Życia strumień, deltą rzeki, morze łez.